Wtorek, 24 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd konsultuje projekt rozporządzenia, który zachęca do spędzenia świąt tylko z najbliższą rodziną. Prezydent zachęca osoby, które wyzdrowiały z COVID-19 do oddawania osocza krwi. Do czwartku odroczono proces byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia będziemy obchodzić w reżimie sanitarnym, bez wyjazdów i w gronie domowników. W konsultacjach jest projekt rozporządzenia, który zachęca do spędzania świąt tylko z najbliższą rodziną. W konsultacjach jest projekt rozporządzenia ograniczający wyjazdy i przemieszczanie się w czasie Świąt Bożego Narodzenia, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Naszym celem jest doprowadzenie do tego, aby jednak ta nasza aktywność publiczna także w okresie Świąt Bożego Narodzenia była jak najmniejsza. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że rząd zachęca, aby święta spędzać w gronie najbliższej rodziny, z którą mieszkamy. Tam jest dość szczegółowy zapis, który mówi o domownikach bądź 5 osobach. Na pewno jest to formuła, która ma zachęcić Polaków i ukierunkować na to, by przy tym wigilijnym stole jednak była rodzina najbliższa. Jak dodał rzecznik, z powodu pandemii nadchodzące święta Bożego Narodzenia, podobnie jak Wielkanoc, będziemy spędzać z zachowaniem ścisłych zasad sanitarnych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Przed komendą policji na ulicy Wilczej w Warszawie zakończył się protest. To była demonstracja solidarnościowa z zatrzymanymi, którzy mieli tam trafić po manifestacji przed Ministerstwem Edukacji. Przed siedzibą resortu doszło do zatrzymań, jak wyjaśniła policja. Osoby, które podczas legitymowania odmówiły podania swoich danych, były przewożone do jednostek policji w celu weryfikacji ich tożsamości. Jedna osoba została zatrzymana za naruszenie nietykalności funkcjonariusza, przekazała policja. Protesty zostały zorganizowane przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Prezydent Andrzej Duda zachęca osoby, które wyzdrowiały z COVID-19 do oddawania osocza krwi. Jest ono wykorzystywane do leczenia osób zakażonych koronawirusem z ciężkim przebiegiem choroby. Andrzej Duda sam oddał swoje osocze w jednym z regionalnych centrów krwiodawstwa. Zaapelował o taki sam gest do innych ozdrowieńców. Chciałem wszystkich Państwa z całego serca zachęcić, wszystkich ozdrowieńców, tak jak ja, do tego, aby sprawdzili, czy te przeciwciała posiadają, czy nie, a jeżeli posiadają, to jeżeli będzie ku temu zgoda odpowiednich służb medycznych, oddali swoje osocze po to, żeby pomagać innym. Do tej pory w Polsce z terapii osoczem skorzystało około 8 tysięcy osób. W związku z obostrzeniami związanymi z koronawirusem dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie mógł być pobierany dłużej niż do 29 listopada. Na razie taki dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom i opiekunom do 29, podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Mogą skorzystać z tego świadczenia, dodatkowego świadczenia, czyli nie wlicza się to świadczenia do tych 60 dni wynikających z ustawy podstawowej. Mogą skorzystać wtedy, kiedy placówka właśnie w przypadku szkoły prowadzi zajęcia zdalnie, jest zamknięta, czy też w przypadku przedszkoli, żłobków przy zamknięciu. Składa się wtedy oświadczenie do swojego pracodawcy, czy też płatnika składek o tym, że z takiego zasiłku się skorzysta. Rząd nie zdecydował się na otwarcie szkół i uczniowie nadal pozostaną w domach. Nauka zdalna w szkołach ma obowiązywać do Świąt Bożego Narodzenia. W Paryżu odroczono do czwartku proces byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego, sądzonego w sprawie korupcji. Rozprawę przełożono z powodu nieobecności jednego z oskarżonych, który domaga się przesunięcia procesu z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem. Przewodnicząca składu sędziowskiego Christine May poinformowała, że w związku z nieobecnością oskarżonego sędziego Gilles Aziberta poprosiła o wykonanie ekspertyzy lekarskiej. Ma ona ustalić, czy 73-letni mężczyzna może wziąć udział w procesie. Adwokaci oskarżonego twierdzą, że ich klient znajduje się w grupie ryzyka szczególnie podatnej na COVID-19. Jednocześnie są oni przeciwni rozprawie w formie wideokonferencji. Obrońcy pozostałych oskarżonych, Nicolasa Sarkoziego oraz adwokata byłego prezydenta Thierry'ego Herzoga, zgodzili się na odroczenie procesu. Nicolasowi Sarkoziemu zarzuca się, że w 2014 roku, czyli 2 lata po zakończeniu prezydentury, proponował wysokie stanowisko sędziemu w zamian za otrzymanie od niego tajnej informacji. Były prezydent wielokrotnie odpierał zarzuty. W czerwcu 2019 roku sąd odrzucił jednak apelację Sarkoziego. Po raz pierwszy były prezydent Piątej Republiki będzie więc sądzony za korupcję. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień miejscami na północy słabe opady deszczu, na Pogórzu Karpackim spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem, a w Karpatach śnieg. 4 stopnie na wschodzie, 8 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Różycka, realizacja dźwiękowa, Magdalena Trzaska, wydanie programu i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Do godziny drugiej zapraszamy Państwa na Dym na wodzie. Take offense at my innuendo. To nie pierwszy przypadek, gdy artysta tworzy wielkie dzieło w obliczu śmierci, no ale wciąż robi wspaniałe wrażenie. Freddie Mercury zmarł 29 lat temu, 24 listopada 1991 roku na zapalenie płuc. Dziś powiedziano by, że miał chorobę towarzyszącą, a mianowicie AIDS. Skończył zaledwie 45 lat. Przed śmiercią nagrał z zespołem Queen fenomenalną płytę Innuendo, no i zostawił jeszcze kilka piosenek na płytę następną. Wiedzą Państwo o jego życiu prawie wszystko. Kilka dni temu obejrzałem telewizyjny wywiad z Eltonem Johnem, który wspominał m.in. zabawy z kolegami w latach 70. Spotkali się mianowicie w czwórkę w hotelu w Nowym Jorku. Elton John, John Lennon, David Bowie i Freddie Mercury. No, co tu dużo mówić. Najpierw alkohol, potem także narkotyki, rozmowy, śmiechy. Bawiłem się świetnie, wspomina Elton. I ktoś zadzwonił do drzwi. Doczołgałem się tam na czworaka i zajrzałem przez wizjer i widzę, że to Andy Warhol. Nie wpuszczaj go, zawołał Lennon i tak też zrobiłem. Ale potem pytam Lennona, dlaczego nie wpuściłeś Andy'ego? Ach, on chodzi ciągle z tym swoim aparatem i pstryka te zdjęcia, żadnej prywatności. No ciekawe, co ta rozrywkowa kompania powiedziałaby na dzisiejszą fotomanię i brak prywatności, ale tego się już nie dowiemy. Wróćmy zatem raz jeszcze do fenomenalnej płyty Freddiego z zespołem Queen. When the outside temperature rises and the meaning is all so clear, 1,001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh yeah. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad, I'm going slightly mad. It finally happened, happened. It finally happened, oh. It finally happened, I'm slightly mad. Oh dear. I'm one card short of a full deck. I'm not quite the shilling. One wave short of a shipwreck. I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever. I'm really out to sea. This kettle is boiling over. I think I'm a banana tree. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened, happened. Finally happened. Finally happened. I'm slightly mad. Dear, how about you? I'm going slightly. slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. It finally happened. Oh yes, it finally happened. I'm slightly mad. There you have it. To już 29 lat, gdy Freddie Mercury odszedł do największej orkiestry świata. Jego muzyka powróci dzisiaj z pewnością w kolejnych audycjach programu Trzeciego Polskiego Radia. Nie chciałbym, proszę Państwa, chwalić nocy przed wschodem słońca, ale wygląda na to, że mamy w tej audycji kilka fenomenalnych płyt dzisiaj. Oto kolejna z nich. Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, a baby, every time you come around. Come loose your dogs upon me, let your hair hang down. You are a little mystery to me, every time you come around here. We talk about it all night long. We define our moral ground. But when I crawl into your arms, well, everything, it comes tumbling down. Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you come around here. Your face is fallen, sad now. Yet for you know that the time is nigh. Yeah, when I must remove your wings, and you must try. Come sail your ships around me, burn your bridges down. Make a little history, baby, every time you come around. Na okładce tej płyty samotny artysta siedzi przy fortepianie w bardzo dużej i przeraźliwie pustej sali Aleksandra Palace w Londynie i w takim skromnym anturażu wykonuje 22 swoje piosenki. Całość trwa niespełna półtorej godziny. Tytuł całości Idiot Prayer, Nick Cave Alone wyjaśnia, jak sądzę, wszystko, a cała reszta to już jest kwestia wrażliwości odbiorcy. Thank you. I felt you coming, girl, as you drew near. I knew you'd find me, 'cause I longed you here. You my destiny, is this how you'll appear? Wrapped in a coat with the tears in your eyes. Well, take that coat, babe, and throw it on the floor. Are you the one that I've been waiting for? As you've been moving surely toward me, my soul is comforted and assured me. Well, that in time my heart it will reward me, and that all will be revealed. I've sat and I've watched an ice age Thor. Are you the one that I've been waiting for? Out of sorrow entire worlds have been built, out of longing great wonders have been wheeled. They're only little tears, darling, let them spill, and lay your head on my shoulder. Outside my window, the world has gone to war. Are you the one that I've been waiting? Oh, we will know, won't we? The stars will explode in the sky, but they don't, do they? Stars have their moment, then they die. There's a man who spoke wonders, I never met him, he said. He who seeks finds, and who knocks will be let in. I think of you in motion, and just how close you are getting, and how every little thing anticipates you. All down my veins, my heartstrings call. I've been waiting for. Are you the one that I've been waiting for? Nick Cave, jego piękna, pandemiczna płyta nagrana w przeraźliwie pustej sali. Kolejna fenomenalna płyta ma podobny charakter, podobny w tym sensie, że została stworzona przez samotnego wokalistę, towarzyszącego sobie w tym przypadku na kilku instrumentach. Tym artystą jest Brendan Perry. Brendan Perry w trakcie swojej długiej już kariery wielokrotnie inspirował się muzyką różnych części świata i w zespole Dead Can Dance i w różnych innych składach. Na swojej nowej solowej płycie Songs of Disenchantment Brendan Perry śpiewa rebetiko. A rebetiko to jest muzyka greckiej ulicy, takiej biednej ulicy. No coś tak jak warszawska kapela czerniakowska albo fado w Portugalii. Perry pierwszy raz usłyszał rebetiko w latach 70. w Australii, w lokalach greckich imigrantów i te wrażenia zostały w jego pamięci. No, on sam zresztą był imigrantem, bo do Australii popłynął pierwszy raz na greckim statku. Ta podróż trwała 6 tygodni i wtedy uczył się pierwszy raz poważnie grać na gitarze. No i tak przez lata tkwiła w nim ta grecka nostalgia. Zbierał oryginalne utwory i angielskie teksty do nich, bo chciał, żeby świat usłyszał, o czym śpiewa się w rebetiko i wreszcie dojrzał do stworzenia tej własnej płyty, na której sam nagrał głos i wszystkie instrumenty. City's heart, mama, heart takes a bath. Arab gods then take them to Ali Pasha. To bring the girls in front of him. Then he makes them dance and play the bouzouki. Play the bouzouki. Mama dance the gypsy chifty telly, and all the girls dance the gypsy chifty telly. That's the way of life for all the world's passion. Bazookas and hookers with hugs and kisses. With hugs and kisses. Bazookas and hookers with hugs and kisses. With hugs and kisses. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Five. Oh. To Brendan Perry, płyta nagrana jednoosobowo. No tak pracują artyści w czasie pandemii tydzień temu państwo słyszeli. Także w Polsce Mariusz Duda, Lunatic Soul, piękna płyta stworzona w składzie jednoosobowym. Czy w czasach pandemii można nagrać płytę z zespołem? Otóż można, jeśli ma się muzykalną i odpowiednio liczną rodzinę. Amerykański wokalista i gitarzysta John Fogerty ma taką muzykalną trójkę, dwóch synów i córkę. Pandemia zebrała ich wszystkich w jednym domu i dla zabicia czasu zaczęli wspólnie muzykować, a potem nagrywać i publikować swoje nagrania w sieci internetowej. Well, good morning, America. How are you? All right. Well, as you can see, we have a different situation. We're all coming out of our lockdown, starting to take a few timid steps out into the world. But for us musicians, of course, it's hard to find an audience, especially with social distancing. So we found a place here we can play our music, and they seem to enjoy it. Buddy, ready? All right. One, two, one, two, three, four. Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors and 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, train pulls out of Kankakee, rolls along past houses, farms and fields. Passing trains that have no names, freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobile. Good morning, America, how are you? Hey, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call City of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Dealing cards with the old men in the club car. Penny a point, ain't no one keeping score. Won't you pass the paper bag that holds a bottle? You can feel the wheels rumbling neath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steam. Mothers with their babes asleep are rocking to the gentle beat. The rhythm of the rails is all they dream. Good morning, America, how are you? Hey, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call City of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Nighttime on the city of New Orleans, changing cars in Memphis, Tennessee. Halfway home, we'll be there by morning. Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea. And all the towns and people seem to fade into a bad dream. Steel rails still ain't heard the news. Conductor sings his song again. Passengers will please refrain. This train's got the disappearing railroad blue. Good night, America, how are you? Hey, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call City of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Gdy na początku ubiegłego roku zaczęła rozchodzić się wieść, że John Fogerty przyjedzie na festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte, pojawiło się też pytanie, czy on jeszcze może. Okazało się, że lider bardzo popularnego przed laty zespołu Creedence Clearwater Revival jest wciąż wielką i w pełni sprawną gwiazdą w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce dał w lipcu ubiegłego roku bardzo, bardzo porządny koncert. Kto był, to z pewnością pamięta. No a ten rok, jak wielu artystów, spędza w swoim wiejskim domu z rodziną, jak powiedziałem, rodziną muzykalną, dwóch synów i córka, a żona jest menedżerką tego przedsięwzięcia. No i ta rodzina po kolei stopniowo zaczęła zbierać piosenki i z tych domowych nagrań udało się zebrać całą nową płytę zatytułowaną Fogerty's Factory. One, two, one, two, three. Time I get some good news. John Fogerty, jego muzykalne dzieci, dwóch synów i córka na płycie Fogerty's Factory. Repertuar tej płyty to znane przeboje zespołu Creedence Clearwater Revival, oczywiste. No i kilka coverów z takiej amerykańskiej klasyki country rockowej. No i słychać to, co słychać. Perkusja, powiedzą państwo, taka prosto. Tam nie ma perkusji, tam córka tylko stuka werbelek. Oni wszyscy grają na gitarach głównie, tak to z obrazków wygląda. Nie porównujcie tych utworów z nagraniami mojego zawodowego zespołu, mówi John Fogerty. Nie chciałem katować dzieci niekończącymi się próbami. To tylko muzyczny relaks w czasach pandemii. Fogerty's Factory. Dodam jeszcze, że okładka tej płyty zawiera liczne odniesienia do popularnej niegdyś okładki płyty zespołu Creedence Clearwater Revival. Także zabaw różnych jest tutaj co niemiara. No i tyle dziś, proszę państwa, płyt pandemicznych, bo w jakimś tam sensie związanych z tym nieszczęsnym wirusem. Za 6 minut godzina pierwsza w cyklu Stare płyty w nowych szatkach. Dziś z wielką radością Chris Ria. Chris Ria. Być może niektórzy z Państwa pamiętają to nagranie z lat 80. i pomyślą sobie, i cóż w nim nowego. No, remaster, proszę Państwa. Jeżeli coś dzisiaj wznawiamy na płycie, to remaster należy się jak psu Buda rządowi podatki. Chris Ria, na oko wycieńczony nieco swoimi chorobami, ale wciąż czynny, wciąż oko błyszczące, w internecie wspomina różne swoje muzyczne historie i wznawia ostatnio wiele swoich znanych płyt. A teraz przygotował składankę Ira One, piękne wydawnictwo, zwłaszcza w wydaniu winylowym, na którym to wydawnictwie pomieszczono odnowione, czyli właśnie zremasterowane single, maxi-single, b-side i inne rarytasy z lat 1978-1984. To One, ta jedynka w tytule płyty, sugeruje, że to będzie jakaś dłuższa seria. No i świetnie, bo poznamy wiele ciekawych nagrań, a na razie część pierwsza, 78-84. To jeszcze jedno nagranie z tego pięknego dzieła. When passion moon shines her blinding light on you. You know, my friend, there's nothing that you can really do. Just follow on behind her veil, the deepest purple haze. Down to love's strange way. Drowning in the laughter as you go. Intoxicating laughter that spins you high and low. Dangerous times are these, but oh so wonderful in you. Laugh along, you fool. Can't you see they're laughing at you? Lost in the haze.